الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا سورتي مريم کې واقعې د ابراهيم عليه السلام چې خپل بلار ته نصيحت کوي خپل بلار ته دعوت ورکوي نو یو یې وته د الله وحدانیت ذکر کو چې ولې داسې مخلوق عبادت کوي یا نبی نی او ناوری او نستانا سو ضرر لره کولشی بیا و سلام صلید رسالت و سنت بیان کلا چی پت تبعنی ما پس رازا دما تابداری کوا بیادریم نمبر کی پر بصیرت د باطل او د شرک او د هغه د عقیدیو کو چې د شیطان عبادت مکو دا وی ساعت مکو دا خبره مې منه دا د هغه عبادت سلورمو ته وې چې کچري شیطان عبادت نه د طاعت نه مننه شوي نو قیامت کې به اوسره مرګره نو عذاب کې به اوسره مرګره لارې ډېر غصه شو ابراهيم عليه السلام ته وی چې زه ته خدایان وایم او ته نه مانی حضور نه ورکړه که دې خبرو نه صبر نشوي کنه نو سخت سزا به درکوم په ګټو باندې ولم ابي او ته وای چې دا زما په مخ نه لګي نو دې ابراهيم عليه السلام جواب ذکر کوي قران يا او تسوي لارته قال سلام عليك و ابراهيم عليه السلام چه پلار کتما وحی او کتما شړی زده تاسو نو یم سلام عليك مطلب دا نه چی سلام په او کو یا سلام عليك نا مشرک خود سلام لایق نئی دا آغا سلام نده دیتو سلام متارکت ہوئی او سلام دا جدائی ہوئی او قرآن دا دیو دا یونی که ذکر کرده چباسل پرست با دا سلام کہا دوستان جدای زما استاد خبرو حق نشتا هر ټیک ته دعوت پدار کوم دای کی زنه جدای نه کوم نور په دنیا کې یو ځای ناستا او یو ځای همخادي او یو ځای وخت یې رول یو کور کې دا باندې لکه څنګه چې قرآن ذکر کړیو سسکم براشی چه بخانو مومنان و موحدین و ام دقا سکار کهو ده باطل پرستو سره چه بیلنا اعمالنا و لکم اعمالکم استاو زن لعملو ندی دمون زن لعملو ندی سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین دمونگا استاد بائی کارٹ جوڑ شو دمونگا جاہلانو سر وقت نتیرو پا دنیا کی سورہ فرقان کی ومراجو ایزا خاتبام الجاہلون قالو سلاما کل جاہلان خلقی نپری دیو چیریے کنا فضیو توی چس سلام آبس زمونگا استاد خبر و حق نشتا زمونگ میند کی جدائی دا زمونگ میند کی دیو بلنا براعت تخا اندیتا سلام دا متارکتا و دا جدائی وی و ابراہیم علیہ السلام اقبل پلارتا سلام علیک چیز رخصتیم ستانا یو دامانا دو امدادی که سلام علیکو زماد اللہ سنواتا تا تکلیف نرسیم بلی پلار خویی کنا پلار حق دیر دے اگر که مشرکی دا غص حق دے دا غدا حق دے چی ضرر بوتا نرسے تکلیف بوتا نرسے او چې دنیایي سرکار خدمت نه هغه ولکه کوي بیماری نو علاج به کوي کوګه ته کې نو روړې ول اور کوي تاسو یې کباغ باندې دنیا کې څه سختا او څه دښمنۍ او عداوت جوړ شنو اگر څه به کوي کنه نوانا سلام علیکم زبا نرسم تا تا پا ضرر سرا زمونگ طرف ناو پتا بانده امنیم تهرا خبرست داشان لخا شده باتل پرستوی که خبر امنی او کن امنی او بره زمونگ دلاس نواتا دا تکلیف نرسی خا زمونگ استاد دشمنی دا دنیا ندا چیو بل پسی با پتنان گردو نانا تمونگا استاد دشمنی دا دین دا او دا دین دشمنی دیتا ہوئی چیو زبستا دین نکو ماتب از ما دین نکے با دغی اکم دین اکم ولی دین نور ضرر نہیں چرے حق پرستو ضرر چاہتا نرسی اگر کافی ریخا پیدا و ترسی تکا مسلو تکی دیر لوی خیر و ترسی فاقا بدبخت پوئی گی نا چدا حق پرس خو ما ما تا دمر فیدا رسی چی دمر فیدا ما تا مور و پلار نشی رسولے تا دنیا دوستان و بزرگان و پلوان نشی رسولے خو سا بدی پوئی گی نا حق را باندشت دینو سا استغفر لکا ربی زبا استاد پارا سوال کوم دا اللہ نا دا ہدایت دا سوال با کوم آجی اللہ دا ما دی پلار تا ہدایتو کی شعرہ کی بیارا ولی زکا جواندے دیکھا نا مشرک چی جواندین دعاو تک سوال ولا کولشی ده هدایت سوال ولا کولشی چی اللہ تو تا هدایتو کیو چی مرشی نو بیانشی کولی ایس قسم بزا نو بخنی نمانتلب داده خواه یا داده چی دا آغا وقتو چی ابراهیم علیہ السلام تا پتنو چیز کافر و مشرک دپار و دعا نکه نو زکه ویلی چې زما استاد پر سوال کوم د بخنی خپل ربنا او سورۃ توبه کې بیا راغلی چې فلما تبین له چې اوسه کله پته و معلومات شو چې دا د الله دشمن دی تبرع منه بس به چیرې ولا سوال نو کړی ها دا پته وته نو دا زبا بخنوان استاد پارا دخل ربنا انہو کا نبی حفیع یقنان چدا اللہ کما باندے دیر میں ربان دے تک کل چی ما سوال کردے دے اللہ زنیم محرومہ کردے و آتذلکم مانا کی دا سلام دا مانا دا زوستاسو نجودا کی گم ناغیوی چولی جودا کی خیر من کسی جل لی نور پسید جودای وجہ بیانی خوا چی دا حق پرست جودا کی گن دا دی لوی نکوی او چا دسپک نگوری وزکا جدا کیگی چو ما تدعون من دون اللہ تازو شرک کوئے تازو اللہ نا بغیر بلچا تاواز کوئے تازو بغیر اللہ بان دی اعتماد پیدا شوئے دی چو اللہ سنشی کولے زکا دیر کارو نے اکڑو آخر اگی خو اللہ نو پیجن دلکنہ بند په شانتی ګمانې پکاو چې بس هغه کارونه وکړ ډیرو اوستړې شي کاروي خلق کړی وخته پوري کوي دا وی خدای نو پیژندل هر مشرک خدای نه پیژندل ښا پدغه سي پیژندل چې بس دا زمونږ مشرانو په شي په شانتی او مشر دی چ په خپلوال وخت کې ډېر غلبه کسب کړې ده ډېر او اخر بیا نو وی ادي وځکوي چې الله د دنیا بازولنو د خپلې دروازې نه شروع کړه نو یو ورځ زمکاو بلرد بیا پکی ورناو دریا بناو او پاوی کی بیا قوتنا در رزقا و تار سکن او بیا بلرد اسماننا و بیا پاوی کیاری و کارو بیا نیبت دجمع رز باندی کار ختم کو او بیا چې د خالی روز شنو آرام وکاو ځکه يهوديان د خالی روز ورکه یې کنه يهوديان هغه جمعه نه ورکه هغه خالی روز ولې په دې روز باندې الله آرام کاو کنه ټول هفته کار وکړو کنه د دینه دې پیژندل ښه چولا يهودو حفظهما خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن نن استړي شو یودا کېګم تاسو نه زګه یودا کېګم ما تدعون من دون الله او زه هغه الی هونم چې تاسو تواز کوي بغیر د الله نه وادعو ربي او زخو باواز کوما زو پریاد کوما زو اخپل حاجتون پیش کوما اخپل ربتا اصال لاکون بدعا ربی شقیا زما یقین دے و دی خبرا الله کونا چې زبچر نشم او بلنې د خپل رب سره بدبخت او نامراد او محرومه ما په الله یقین دی چې کوم مخکې مته نه سوغخت دي نن یې محرومه کړی او کرستې نه غواړم نن به محرومه دا تاسو د خدای نه محرومه یې هغه مې اعتماد نشته هغه پرې خو دا لاله غیر الله ته ودرې دی ښا غیر الله ګوره چې دا څوک دی اغه ته ولانی دا غنه غواړی هغه سره سدي حاجتون الله پورا کوي پیر الله نشي پورا کولای دا د ابراهيم عليه السلام حالو د دعوت نفس ولي چې خبره جنگ جګړې لراشي یا پیو باسي چې خبره جنگ جګړې لراشي کنه سخت راشي نو الله ورپسې دا فرض کړی دی چې هجرت وکړي تر دین خپل اصول په ترتیب سره چې اوله خبره دویمه خبره دریمه خبره نو اوله خبره صدا دیار لسکاله دعوت پیغمبر نو دویمه خبره دا چې هجرت ولې خبره دې لراله چې بس تور راغستلو کنه نو تورا خو بالا رالی چه اللہ تووی چه اغنی ویلی نو صبر بکے صبر بکے صبر بکے تو صبر ډیر لوی وقت دی خواه دیار رسکالی صبر نو دویم نمبر کسو حجرت خواه چه پاغیو منشوا چه دری سو ملتن لال مدینی تا عدیب اور پس بیال آسرا سو نظریم نمبر کې حکم شو چې ورځې پینو کلمه وای او پتور الله سره کاګې تور راوباسه ډوړې موړې ته وسانډې دا دریم نمبر کې فتاګفا اوس کې ابراهيم عليه السلام دعوت ورکو یو خبر وشو نو زه هجرت کړی هجرت کړی او چې هجرت وکړي کنه دې سره ډېر برکات دي ها بیا الله رب العزت په بنده باندې ډېر لوی فضل کوي فلما اعتزلهم هر کله چې د دین جدا شوم او زګه جدا شو چې وا ما یعبدون من دون الله بیا سره قران ذکر کوي ولي زګه چې ګوره خبره یې رانه شي خبر او خلق سما نه کوي کنه ها ځکه دی خو د خپل ځان نه یا چرته د بل کتاب نه سره ټولیو وېدا دین دې کنه خبره خاصه له قران ده ها چې قران نه کنه ګور دی اپو خواهی و مولاو سلویخ کال بیکی او مولاو دکان کڑو دا کی میں امون با سرا کناستو دکا چه دیو بندیو نپا نورو که خوک نوی پڑندو که دی حسر که خوبا چه بس خبرې وکې دي او ته مسلو ته پوښتنه او دا او ډیرو خاموشران سره وخت تیر کړو نو خبرې به ډېرې ټیک دی اورځي زاوې چې ګوره سورۃ یاسین کې چې راځي چې الله یې ما پیغمبرانو لیکل یو کلی تا زغیرم به ملاقات دی او سړی سره وشو زمیدار سره او دا سي چار شبر حبیب النجار نومیو او هغه ایمان راوړ هغه دغه خبره ومنله بیا پیغمبران لولو کلی تا جکلی کی دعوت شروع کو نو قوم ورسرا چیر شروع کو کنا دیر زیادو چی دا تاسو خبری کوئے او دا نوی خبری کوئے او شور جوړ شنو خواخو با شور دیر نو آغا سلی واوری دا جیر دی ملمنو سر جوړ کلی کی شور جوړ شنو رامن دیکلا امن دیکلا دی تیوی چی دا تاسو زو بیان کوما او بیان شروع کړی زبردست او ردیو کداری پاغ شرک باندی چی زبا ولی زبل چا عبادت کوما چی زی پیدا کلی ما او بیاوی چی اتخذو من دونی آلیهتن بغیر دا اللہ نا نور دان لو گورما او اگوی با اللہ تا بشفاعت کی پیش کما نا ایس نشی کولے نو خلق راگے ہو اگوی اوتنو اجدو اگوی طول پر اجمع شورا و ایچو دخبود لان دیکلو دیر سخت نو دیدے گیا مولاوی ایک دی صاحب یاسین لکوٹی تا صبر نکار غستے وکنن نو دی حتی با خبر نرسی دا چوکو رسی و سروکو خپوکی دی کلمی راویستی کنا ویک دا چری خبر داسی کنا و دا مدا مکلے بے او دا نو یا غز دی آتیو کو یا خدا ایتو بس مو سر بیانکی ناستو مو دیکھو مو پورا زیتا ندر رسی دلی چلی رب العزت صفت کئی او آفرین پی ہوئی او دنیا کے والا زیر ورکی چی دا جنت تا دا جنت ادی ویوی ار سبر ونکا کسبر اکڑی ونو دیکی دا سب کسی سبر دا مطلب چینی مسئلے نکولی دا مانا دی ویوی دا حکمت نبکار اکلی حکمت ستا ہوئی خبر پٹول در دی حکمت دی مسئلہ بکین و دادی مسئلی پوجہ باندی با خبر حجرت تو رسی خبر ابیا اور پسی قتال فی سبیل اللہ تو رسی کشورو خوب دادگا نہیں کنخا نگو رضی داٹا کنے آدی چلائی فلم ما تظلم کل چیزی اپری خود وما یعبدون من دون اللہ او اغا آلیہم پر خود چیزی با عبادت کاؤ بغیر دالانا دا خود شرک پوج باندی خلق با پریدی نور سو پوجا نا چی بزمکا دی وسر اختلاف جوڑ شنو پریدی خود یا پر اشتہ دائر ہے کہ نور سو دا سی معاملی سی دونہ نو پریدی خود اوی خودی دی پری خود و دی وچاری سوک نو پریدی و دنیای کار با چره خپل خپلوان نه پرې دي کار څوک کړي مکهلان دي کړي کو ولټ کول پکې شوی کار څوک پکې شوی هو نه نه پری خوزل نشتا پری خوزل صرف په دین کې دي چې ته مسلمان یې او کافر دي پری دی به ته موحد او مشرک دي پری دی به کوم یا عبدون من دون اللہ ایمال سبرکت ورکو وحبنا لو اسحاقا و یعقوبا ما ابخلدتا اولاد اسحاق علیہ السلام زی و یعقوب علیہ السلام نوسے وکلن جعلنا نبیا ہر یو گردو لیم گا پیغمبر اللہ رب العزت وی چکستانا مورو پلارو پلخ پلوان پاتی شنو سوک دنا پاتی شو مشرکان تندر ولی داغی پا حق کی سخیالو نکی تالما داغی پا عوض کی پیغمبران در کرو زیم پیغمبران وسیم پیغمبر اسحاق و یعقوب اللہ دا زکی کنخا چه دا مسلی پو جا دا توحید پو جا دا چانا کلی پاتی شی دا چانا خلق پاتی شی دا چانا غم خادی پاتی شی اللہ ولد آغینا بہتر ور کئی فکلن جعلنا نبی وحبنا لهم من رحمتنا منگا ابخل دیتم تدری اولادتم زامنتم نسوتم تقبل رحمتنا اغیلهم سمرا دنیا کی فراخی ورکڑا پدداد ابراہیم علیہ السلام دو زامنو دو زامنی بخار دو یو نعرب پیدا شو دو بل نعجم بس دنیا کی بل سوکنو بس ابراہیم علیہ السلام اولاد انو اسماعیل تا ابو العرب بوئی اگد عرب ابلار دی اسحاق علیہ السلام تا ابو العجم وی بن اسرائیل دا طول دا اولاد دا دو زامنو نے والا دنیا ڈاکا کڑا خوا دا رست ذکوی اوبخل منگزیتا دخبل رحمتنا دنیا کی وجعلنا لهم امونگا اگر دول دا دید پارا لسان صدق علی بیان رشتنے ڈی رجت پری زہر چا په ذهن کې دا پرته ده چې دا د پیغمبرانو مشران دي ابراهيم عليه السلام دې اسحاق عليه السلام دې يعقوب عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دا وګور دا مشران پیغمبرانو زہر چا په ذل کې د دې سمره قدر پروت ته ګور کا مشرکانو نوم ابراهيم عليه السلام نوم به په قدر سره غستو اگر کاوی ته قدر نشي ویل فاغي او په خپل خیال کې کاو کنه دا زمونږه مشر دی او دا او یوازې عربونه په عجمو کې هم ابراهيم عليه السلام نوم وو په دې طریقه نو لکه ابراهيم نه په اندوانو کې چداغی بی بیشمار خدایان نیوپا کی برحما جی دیکھا اندوان کے برحما جی تا ابراہیم علیہ السلام یادی انہوں میں اولا پلشان کرے دیکھا نگو را اللہ ہی کہ ہر سو کی خستانم با پیزت اخلی پا قدر بان اگر دامن گزید پارا پا دنیا کے لسان صدق بیان رشتی نے علی اندی روچت اور اکا سکنور پوئی گی اکنا پوئی گی نپدی خو پوئی گی چه ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نو دین اوچت بیان نوشتا سلام خدا اللہ نم دخوا قال سلام علیک او ابراهيم عليه السلام خپل بلار تا چزو رخصت يم ستانه ساستغفر لك ربي او بلار یې حق دشته ده مزه واستاده پاره سوال دو بخنه کوم یا د هدایت کوم خپل ربنا انه کان نبی حفیا او ما خپل رب معلوم ده یقیناً دے پما باند ډیر مهربان دی واعتذلکم او تاسو پریدم ولیم پریدم و ما تدعون من دون الله زکه تاسو سم کار نه کوئ نو شرک نه توبه نو باسه نه هغه چې تاسو توازو نه کوئ بغیر د الله نه وادعو ربي زما عقیده د توحید ده ز سوال کوم از خپل ربنا زه حاجتونه غواړم د خپل رب نه اسا الله کو نه بدعا ربي شقيا ازما یقین دی چې نه بشم په بلنې د خپل رب سره بدبختان تاسو غوازل کیایې تدې غلط او باطل خدایانو دومره قدر او عزت او دومره بوج په ځان وړې ایس نشي کولې څه در سره او زما رب داسې نه دی هغه مونږ نه خپه کوي هغه مونږ نه رسوا کوي از مونږ سوالونه قبلې ښه فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله کلا چې پرې خودل مور او پلار او خاندان او ارس ولي وما يعبدون هغه چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه ورمخ کې تدعون او وکنه عدلته يعبدون وي ولي چې دا بلنه چې دا عبادت څه کنه دا خو د عبادت مقصد چې ته یې یا غوس ورګو دا یا غوس چې دی کنه نو خو نو وا خو نو ځا چې ګنې سجده او تاو کې کنه او سندیو لگه اخپلیه که دا ټول غلط تی او لکه دا دمرا گناه نده سمرا گناه چه دا دی چه توی یا غوص یا پیر یا دستگیر دا ټول دا دینا کم دی پا گناه که خواه نزکه دا غینا تعبیر پا عبادت سرو که خواه چه دا آواز چه بزی که نو دقا عبادتو که ادا خبره ترنه نه پوره دا خلق و بزین که نکی نی برو تا کدیر و تاوی چه مکوه یا رسول اللہ موایا دا شرک تا مکوه ویزا برو درود تاوی شروع تا نکی نی یا خواهد چه اللہ دا چه بحق کی را دکڑی دا هدایت کنا دا خواهد پا ذهن کی بکی نی او چه نی کنن دا غی ذهن کی نکی نی نوی دا خورا یا خلان چه ویدا دا محبت تو جنوی او خواهد خدا نیک بندیان دی نو آغی سر محبت ساتل خو سواب دے او تو توی شرک وی تا نکی نی کنن خبر اٹول دا غدا جگر اٹول پا دیبان دی دا پخوان وحبنا لو اسحاق و یعقوب منگو با خودتا اسحاق علیہ السلام چیزیو او یعقوب علیہ السلام چنو سیو و کلن جعلنا نبیا او هر یو گردولی منگا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام ذکر ذکر نہ کی چاہو کفا جدا شوی دے اول تا پا عربو کی دے خواہ ادا واقعات چرا دی ابراہیم علیہ السلام دا پا خپل ملک بابل کی را دی چلتا دعوت چلاو نو نکیز کار نکیز دا خروستی بیا دا وسرا ملاقاتو نشوی دی خواه دا غزی کرزو کدر تنشتا چی اغا عربو که دی او دیزل تا پا بابل کی دی خواه اسحاق علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا نبیا هر یو گردو لیمونگا پیغمبر اللہ وی سم ریزتا و برکت مولورکو چکل حجرتیو کن اوحبنا لهم او بخل یمونگا دی اولاد تاوم دی زامنو تاو دی نوسو تاوم تخفل رحمتنا پیغمبران کریم و نور دیر برکات دیر معجزات و جعلنا لهم لسان صدقن علیا او گردول یمونگ دی دی پارا بیان رشتینه او دیر اچت پا خلقو که چسو که نم اخلی نکاغا مسلمان دی او که کافر دی نو نوم یې ډیر په عزت سره اخلي ډیر په عزت سره اگر که خبره من نمانی، خو نه نوم یې خو په عزت سره اخلي.